Tusubiri hakika kufuzu ni kwa jihadi tustamili, na dunia ni gereza kwa muumini tusakesha daki kweli. Tusubiri hakika kufuzu ni kwa jihadi tustamili, na dunia ni gereza kwa muumini tusakesha daki kweli. Shida mbali bali unazopita, na kusia subira kufuta, kumbuka hii dunia tunapita, jana Firidausi na twita. Dunia tuitege tuika, tusilumbane tushikamane, kafiri kwa nguvu tumbane, tutetee yatima na wajane. Dunia tuitenge tuikane, tusilumbane tushikamane, kafiri kwa nguvu tumbane, tutetee yatima na wajane. Tusubiri hakika kufuzu ni kwa jihadi tustamili, dunia ni gereza kwa muumini tusakesha daki kweli. Tusubiri hakika kufuzu ni kwa jihadi tustamili, na dunia ni gereza kwa muumini tusakesha daki kweli. Tuimarike tusirizike, misiba makwao tupeleke, na tusichoke kupambana nao mpaka tone la damu lidondoke. Tuimarike tusirizike, misiba makwao tupeleke, na tusichoke kupambana nao mpaka tone la damu lidondoke. Tufe mashahidi ndio bora, kwa Allah tukapate sitara, tuozeshe mabinti wasokera, kwa umma tulete mabishara. Tufe mashahidi ndio bora, kwa Allah tukapate sitara, tuozeshe mabinti wasokera, kwa umma tulete mabishara. Tusubiri hakika kufuzu ni kwa jihadi tustamili, na dunia ni gereza kwa muumini tusakesha daki kweli. Tusubiri hakika kufuzu ni kwa jihadi tustamili, na dunia ni gereza kwa muumini tusakesha daki kweli.